الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم جناب سجاد خان صاحب، آفیسر حضرات، اس فورس کے قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے تو میں سجاد خان صاحب، دیگر آفیسر حضرات اور آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کا یہ موقع فراہم کیا۔ قابل احترام بھائیوں، اللہ کے لیے کسی بھی خطے زمین پر چند دقیقوں اور منٹوں کے لیے بیٹھنا یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ فارسی زبان کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ آسماں سجدہ کند بہر زمینے کے برو یک تو کس یک تو نفس بہر خدا بنشینن۔ اللہ کا آسمان جو اتنی بلندی پر ہے، زمین کے اس ٹکڑے پہ رشک کیا کرتا ہے جہاں پہ دو ایمان والے چند ثانیوں اور منٹوں کے لیے اللہ کی رضا کے پیش نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا یہاں آنا خدا کرے اس کی رضا کے لیے ہو، اور آپ تو یقیناً اللہ کی رضا ہی کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ میرا مقصد بیان کرنا نہیں، درد دل کی حامل کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، میرے بیان یا اس گزارشات کا حاصل یہ ہوگا کہ بحیثیت انسان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کیا کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنی بساط پر کوشش کر کے کچھ صدقات اور چیریٹیز بھی دے دیتے ہیں، لیکن کیا اس سے گلو خلاصی ہو جائے گی؟ جبکہ اللہ کریم نے انسان کے پیدائش کے حوالے سے دو باتیں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں، ایک عبادت اور ایک خلافت۔ اف عبادت کیا ہے اور خلافت کے تقاضے کیا ہیں۔ ہر بندہ خلیفہ ہے، چاہے آپ کے زیر نگرانی ایک فرد بھی نہ ہو، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکمران کہہ دیا ہے۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، کلکم را وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، آپ میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کے رعیت کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال تو دے دی کہ فَالزَّوْجُ رَاعٍ عَلَى زَوْجَتِهِ، شوہر یہ اپنی بیوی پر حاکم ہے بَإِيمَانَا، کہ اس نے اپنی ادائیگیاں، اپنے فرائض کما حقہو ادا کیے ہیں، اور کیا اس نے اپنے بیوی کے ساتھ بھی اس کے فرائض اور حقوق کے حوالے سے کبھی بات کی ہے؟ آج کی دنیا میں مغرب نے ایک تصور تو ہمیں دے دیا کہ حقوق دیے نہیں جاتے، یہ لیے جاتے ہیں، اور جہاں بھی تحریکیں اٹھتی ہیں تو وہ حقوق کے حوالے سے اٹھتی ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ جب یہ اصطلاح السیاست الشرعیہ یا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے الفرائض والحقوق، کہ فرسٹ آف آل ہر ایک بندے نے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں اسی کا احساس کرنا ہے، اور جب وہ فرائض اور ذمہ داریاں ادا کریں تو پھر کہیں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے میرا حق دے دیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فرائض اور ذمہ داریوں کے احساس کے لیے سب سے پہلے میں بھی تیار نہیں ہوں، لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو میں بھی جھنڈا اٹھا کے کہہ دیتا ہوں کہ حقوق کی ایفا کی جائے۔ اور یہی چیز یہ اندھیر نگری جس کو ہم پشتوں میں بادشاہ گردی کہتے ہیں، یہ ایک حرج اور مرج، اضطراب اور تشدد، خون خرابہ اور افرا تفری پہ منتج ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ سب سے پہلے ہر بندے کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے، اور بعد ازاں شریعت اسلامیہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی آپ ڈیمانڈ کریں اپنے حقوق کا۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر حکمران ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، لیکن ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیا کرتے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے افراتفری کی قطع اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطوہم حقہم وسلوا اللہ حقکم، حکومت اور حکمرانوں کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کیا کریں، وہ پوری کیا کریں، اور اگر آپ کو حقوق نہیں ملتے تو اس کے لیے آپ نے نظام کا بیڑا نہیں غرق کرنا، آپ اللہ کی جانب متوجہ ہو کے اپنے حقوق اللہ سے مانگا کریں۔ یہ اتنی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرے خیال میں یہ امن و امان برقرار رکھنے کا ایسا اکثیر نسخہ ہے کہ دنیا کے حکماء اور فلاسفرز اس کے عشر عشیر کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگو، آپ کا تعلق تو فورس سے ہے، اور فورس والے بڑے منظم زندگی پہ یقین رکھتے ہیں، یہ تو ایک ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو باقاعدہ ایک نظم و نسق سے اٹھاتے رہتے ہیں، اور شریعت یا اسلام عبارت ہے نظم و نسق سے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تشریف فرماتے، اس کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے بٹن کو باندھا اور فرمایا کہ اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو آپ نے لگائی کیوں، اور اگر ضرورت ہے تو پھر آپ نے باندھی کیوں نہیں۔ یہ ہے تنظیم کا درس، یہ ہے ڈسپلن کا درس۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو کسی کے جوتے بھی اگر آگے پیچھے پڑے رہتے، دونوں جہانوں کے سردار اپنے دست مبارک سے اس کو منظم کر کے اس طرح رکھوا دیتے، کہ شریعت نام ہے اس چیز کا کہ ہر چیز نظم و نسق سے ہو، ہر چیز ڈسپلن سے ہو، ہر ایک چیز تنظیم سے ہو۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگو، یہی تو چیز ہے جو حدیث میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے سدایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی یوں تربیت کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تنظیم اور نظم و نسق کے حوالے سے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رہتے اور آپ ہمیں درس دیتے تو ہم ایسے ساکت و جامد، ایسے آرام اور سکون، ایسے نظم و نسق سے بیٹھے رہتے کہ انما علی رؤوسنا الطیر، جیسے کہ ہمارے سر پر پرندہ بیٹھا اور ہم ہلتے جلتے نہیں کہ وہ پرندہ اڑ نہ جائے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگو، میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ چیز تو مشاہدے کی ہے کہ اللہ کریم نے دنیا کا ایک نظام قائم کیا، اور دنیا کے نظام کے حوالے سے اللہ کریم نے ایک تکوینی نظم و نسق وہ رکھا، اور فرمایا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، آپ بار بار کائنات کے نظام پہ نظر دوڑائیے، اگر آپ کو کوئی کوتاہی نظر آئے تو برائے مہربانی مجھے پھر اطلاع دیجئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، کیا اس تکوینی نظام میں، یہ تو آپ تعلیم یافتہ حضرات ہیں، یہاں تو لرنڈ آفیسر صاحبان بیٹھے ہیں سارے، اور آپ لوگوں نے بھی اسکول اور کالج میں یہ سارے مضامین پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کے اساتذہ اور ہمارے اساتذہ ہم کو یہ پڑھاتے رہے کہ دیکھیے اللہ کریم نے جہاں پہ آسمان لگا دیا ہے، جہاں پہ اجرام فلکیہ اور ہیونلی باڈیز اللہ کریم نے اسٹیبلش اور انسٹال کر دیے ہیں، تو اگر یہ آسمان یا یہ جو ستارے اور سیارے، یہ چاند اور سورج جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اگر اپنی جگہ سے ایک انچ یہ سورج نیچے ہوتا تو دنیا بسم کر راکھ ہو جاتی، اور اگر ایک انچ اوپر ہوتا تو ہم سارے فروز ہو جاتے، فریز ہو جاتے، ہم سارے منجر، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ ہا حیات کی رمق باقی نہ رہتی. یہ تنظیم یہ درس ہے اس چیز کا کہ اللہ کریم نے کائنات کے نظام کو ایک نظم و نسق سے بنا دیا ہے. سورہ الرحمن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان, اللہ کریم نے آسمان کو ایک خاص بلندی پر رکھا اور اللہ کریم نے وضع الميزان کہ اللہ کریم نے بیلنس قائم رکھا, اللہ کریم نے توازن قائم رکھا, اللہ کریم نے اعتدال قائم رکھا. اور پھر تکوین کے بعد سلسلہ آتا ہے تشریح کا کہ اللہ کریم نے ہم انسانوں کو سدانے کے لیے انبیاء کرام بھجوائے, رسل بھجوائے, پیغمبران اور برگزیدہ ہستیاں بھجوا دی. حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں ایک بات کہ حضرت آدم سے جو دین شروع ہو گیا اس کی تکمیل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے. یعنی یہ دین آدم کے زمانے میں کوئی دوسرا دین نہیں تھا, حضرت نوح کے زمانے میں کوئی دوسرا دین نہیں تھا, حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات کے زمانوں میں کوئی دوسرا دین نہیں تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہی اسلام ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور او محمد کے ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم یا او محمد کے ایڈریسز, کیونکہ دنیا کے سارے انسان یہ رسول پاک کے امتی ہیں ان اے سینس کہ یہ مخاطب ہیں رسول پاک کے, یہ ایڈریسز ہیں رسول پاک کے, چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے پھر بھی وہ کنسیڈر ہوتے ہیں حضور پاک کے امتی ہیں, وہ ایڈریسز ہیں, وہ مکلف ہیں, دے آر باؤنڈ ٹو اوبے, دے آر باؤنڈ ٹو لسن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ لوگوں کو وہ دین دے دیا جس دین کا حکم میں نے نوح کو دیا تھا, ابراہیم کو دیا تھا, موسیٰ کو دیا تھا, عیسیٰ کو دیا تھا, اور اس دین کا تقاضا کیا تھا ان اقیم الدین کہ کیپ اٹ سٹریٹ فارورڈ, کہ اس میں آپ ایڈلٹریشن نہ کیا کریں, اس میں آپ پک اینڈ چوز نہ کیا کریں. دین کا تعلق صرف یہاں نماز سے نہیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح. میں نے اپنی تفسیر کے اندر عبادت اس کی ایک تعریف لکھی وکیل صاحب, اور وہ تعریف میں لکھی کہ اتباع الشریعہ فی جل مجالات الحیات, کہ عبادت کس چیز کا نام ہے, شریعت کا اتباع کرنا زندگی کے ہر میدان اور ہر شعبے میں. دیکھیے میں ایک طالب علم دین کا, میں اگر اپنے فیلڈ میں دین کے تقاضے کو پورا نہ کروں میں معذب رہوں گا, میں عبادت نہیں کر رہا. اگرچہ بار بار کہتا ہوں ایاک نعبد, خداوندہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد. یہ اللہ کریم یہ چیز ہم سے دہراتا کیوں ہے بار بار, تاکہ بندگی کا تصور یہ قلب و دماغ میں تر و تازہ رہے. تو اب بندگی کیا ہے, اتباع الشریعہ فی جل مجالات الحیات, زندگی کے ہر میدان میں. آپ پولیس فورس میں ہیں, آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اگر آپ وہ ذمہ داریاں پوری دیانتداری کے ساتھ پوری کرتے رہیں تو اٹ مینس کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو اس کے لیے تائیدن ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے, ایک بدو آیا, بدو مینس کاشکار, سہرائی آدمی جن کا کام ہے مال مویشیوں کے ساتھ رہنا, کچھ دال اور بلچے چلانا, ہاتھوں کی محنت کرنا, اس کے ہاتھ پہ چالے پڑے تھے. وہ تشریف لے آئے, صحابہ سے ہاتھ ملایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مصافحہ کیا. ایک صحابی نے کہہ دیا لو تورمت یداہ عن الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے نبی کاش اس کے ہاتھ پہ چالے پڑے ہوتے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے کرتے. تو دونوں جہانوں کے سردار نے فرمایا کہ لو تورمت یداہ عن اکتساب الحلال لینفقہ علی ابوین شیخین وصبیۃ صغار فہو فی سبیل اللہ, کہ اگر اس کے ہاتھ پہ چالے پڑے ہیں حلال کی کمائی کمانے کی وجہ سے, تاکہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے حلال کی کمائی سے. حضور نے فرمایا یہ بھی جہاد ہے, یہ مجاہد ہے, یہ اللہ کے راہ میں لگا. اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ کاشکار وہ کھیت میں لگا ہوا ہے، مزدور روڈ پر وہ پتھر کوٹتا رہتا ہے، آپ بیلٹ لگا کر اور اپنی ٹوپی لگا کر فیلڈ میں یا جہاں بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، وتھ فل سنسیئرٹی یو آر فلفلنگ اینڈ پرفارمنگ یور ڈیوٹی، سو یو آر ڈوئنگ عبادۃ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ابھی آتے ہوئے میں کتاب کو دیکھ رہا تھا تو کانٹ اور شوپن ہاور، یہ دو مشہور فلسفی گزرے ہیں مغرب کے، تو انہوں نے دین کے حوالے سے بات کی تھی کہ دین کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے ڈیفینیشن کی تھی ٹو پرفارم یور ڈیوٹی اکارڈنگ ٹو ڈیوائن رولز اینڈ لاز، کہ جو الہامی ہدایات ہیں، الہامی مینز اوپر سے آئے ہیں، اسی کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہی دین ہے. تو باپ وہ حلال کی کمائی کماتا ہے، ماں وہ اپنے پستان دے دیتا ہے بچے کے منہ میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ دین ہے، ان کو اجر ملے گا، ان کو بدلہ ملے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اب ہم جو یہاں نماز میں کھڑے تھے تو اس کے کچھ رولز ہیں کہ آپ قبلہ رو ہو کے کھڑے ہوں گے، نمبر ایک. نمبر دو، آپ پاک اور صاف ہو، باوضو ہو، کپڑے صاف ہو، جہاں پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہو. نمبر تین، وقت بھی نماز کا ہو، وقت بھی اور نمبر چار، جو اللہ اور رسول نے سکھایا ہے اس انداز سے آپ اوپر نیچے ہوتے جائیں، یہ نہیں کہ بس آپ یعنی کالم پر دیں. ایک کالم ہے نماز میں کھڑے ہونے کی، ایک کالم ہے رکوع کرنے کی، ایک کالم ہے سجدہ کرنے کی، ایک کالم ہے بیٹھنے کی، ایک کالم ہے سلام پہننے کی، یہی چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ نے ترتیب کو ڈراپ کر دیا، ڈسپلن کو خراب کر دیا، نظم و نسق کو خراب کر دیا کہ چلو آج رکوع سے شروع کرتے ہیں، تو پہلے رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر بعد ازا کھڑے ہو جائیں گے، صحیح، اور پھر آخر میں بیٹھ جائیں گے، نماز ہو جائے گی؟ ذرا زور سے نہیں. نہ صرف یہ کہ نماز نہیں ہوگی، آپ نے سسٹم کو ڈسٹرب کر دیا، آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، آپ کو مار پڑے گی قیامت کے دن. یہی چیز ہے کہ زندگی کے جس میدان میں بھی آپ ہیں اس کے کچھ رولز ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ لاز ہیں، اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، انہی اصول اور ضوابط کو فالو کر کے عبادت کنسیڈر ہوگا، ورنہ اصول اور ضوابط اور ڈسپلن اور نظم و نسق کو ڈسٹرب کر کے تو نماز میں بھی مار پڑے گی. تو آپ اس طرح اپنی دنیاوی کام کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور اگر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تو عبادت کو گمراہی بنا سکتے ہیں. تو یہ تعریف اور ڈیفینیشن آپ یاد رکھیے کہ عبادت نام ہے کس چیز کا، اتباع الشریعہ فی جل مجالات الحیات، شریعت کی اتباع کرنا زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں. اور وجہ اس لیے کہ اللہ کریم نے ہمیں خلیفہ کہہ دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ کریم نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں نے زمین میں اپنا ایجنٹ، اپنا نائب پیدا کرنا ہے. خلیفہ کا معنی ہے ایجنٹ، خلیفہ کا معنی ہے نائب. ادروائز خلیفہ کا تصور تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ بندہ کوئی کام اپنے تئیں سر انجام نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا کوئی سبسٹیٹیوٹ اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ آن بیہاف آف مسٹر سو اینڈ سو. یعنی فار ایگزامپل سجاد خان چھٹی پہ چلے گئے تو کوئی دوسرا آفیسر وہ یہاں سوابی ڈسٹرکٹ میں آن بیہاف آف ڈی پی او اور آن بیہاف آف ایس پی آر ایس ایس پی ہی ول بی پرفارمنگ دی ڈیوٹی، تو وہ خلیفہ کنسیڈر، ہم اس کو ایکٹنگ کہتے ہیں، قائم مقام کہتے ہیں، صحیح. تو اللہ کا تو کوئی قائم مقام نہیں ہو سکتا کہ اس معنی پہ ہم خلیفے ہیں اللہ کے، کہ اللہ کوئی کام کر نہیں سکتا، یا وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں یا بیمار ہیں، اسپتال میں پڑے ہیں، تو اس لیے ہمیں خلیفہ بنا دیا کہ جب میں نہیں ہوں گا تو پھر آپ کام سر انجام دیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ہم ایجنٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایجنٹ کا تصور آپ کے سامنے بڑا واضح ہے. اگر نہیں تو کسی بزنس کمپنی سے یا دوائی والے کمپنیوں سے معلوم کر لیں کہ ایجنٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، صحیح. کنٹریکٹ جو وہ کمپنی کے ساتھ کرتا ہے وہاں کچھ ریٹن رولز ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے لیے ریٹن رولز ہیں، بغیر ضابطوں کے تو دنیا کا نظام چلتا نہیں. کبھی کبھار ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلام میں واقعی یہ جو شوہر ہے یہ حاکم ہے، اور یہ جو بیوی ہے یہ کنیز ہے، صحیح. تو میں کبھی بطور مذاق کہہ لیتا ہوں شاید کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، صحیح. اب تو مسئلہ ادر وے اراؤنڈ ہے کہ وہ تو کوئین ہے اور ہم غلام ہیں، دوڑ رہے ہیں، صحیح، ہم غلاموں کی طرح دوڑ رہے ہیں اور وہ کوئین ہے، ملکی کی طرح حکم چلاتی رہتی ہے. میں نے کہا ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بھی یونٹ ہوتا ہے اس یونٹ کے تقاضے کے کوئی ایک آدمی شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ہی ول بی سبجیکٹ ٹو دیٹ ویری پرسنالٹی اس شخصیت کے سامنے. تو میں نے کہا کہ گھر یہ بھی ایک یونٹ ہے, یہاں پہ بھی اگر سربراہی کا یہ تصور نہ ہو تو گھر میں تو خون خرابہ ہو جائے گا, وہاں تو بھیڑا غرق ہو جائے گا. قابل احترام بھائی اور بزرگوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ایجنٹ مقرر کر رہا ہوں, اور ایجنٹ ایک تو اس کو لیفلٹ یا پمفلٹ دیا جاتا ہے کہ اس پمفلٹ کو فالو کرے. ایک مثال آپ کو دے دوں, گاڑیاں تو ماشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, ٹریفک کا بہت زیادہ رش ہے. چلو ٹویوٹا کا مثال لے لیتے ہیں کہ ٹویوٹا کار جو پاکستان, ہندوستان اور ناٹ اونلی ہیئر بٹ ایون دا ویسٹرن ورلڈ, دا اورینٹل پیپل مین دا ایسٹرنر لائک وی, ہمارے جیسے لوگ, ہم وہاں بھی امریکن گاڑی نہیں چلاتے, کسی ٹویوٹا اور ہونڈا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کیونکہ یہ یوزفل ہوتے ہیں, ڈیوریبل ہوتے ہیں, صحیح مینٹیننس کا آسان ہوتا ہے. اب جو ٹویوٹا کمپنی ایک گاڑی بنا کے بھجواتی ہے تو اسی کے ڈیش بورڈ میں ایک کتاب پڑا رہتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ چاہے بے جان چیز ہو اس کو چلانے کے لیے بھی کوئی دستور ہوتا ہے, اس کے چلانے کے لیے بھی کوئی آئین ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی مینیفیسٹو ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کیسے آپریٹ کریں گے. تو اگر ہم اس کتاب کو بالائے بام رکھیں, صحیح تبرک سمجھ کے اور وہاں پہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں, تو جہاں پہ پانی ڈالنا ہے وہاں پہ ہم نے پیٹرول ڈال دیا, اور جہاں پہ پیٹرول ڈالنا ہے وہاں پہ پانی ڈال دیا, اور پھر ٹرائی کی کہ سٹارٹ ہوگا. ذرا زور سے سٹارٹ تو چھوڑیے, اس کے تو انجن کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, اس لیے کہ جس نے بنایا اس کے بھجوائے ہوئے رولز کو آپ نے وائل. ہم زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کا بھجوایا ہوا نظام پاؤں تلے رونتے رہتے ہیں, ہمارے سمے سارے انجن وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں, انجنوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. بیک ٹو دا بیسکس, امریکہ میں بھی ایک کنسپٹ ہے بیک ٹو دا بیسکس, واپس اپنے اصول پہ چلے جائیں, واپس اپنے اصول. ہاں تم جو کچھ بھی ہو, اکبر الابادی بڑے پیارے آدمی تھے, جج تھے انگریز کے زمانے میں اور بہت اچھے شاعر تھے, اس لیے اس کو لسان العصر کہا گیا. وہ نظام کو یعنی اس کو کرٹیسائز کرتے رہے کہ نظام کی یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے. تو اس کا ایک خطہ بڑا مشہور کہ تم شوق سے کالج میں پلو, پارک میں پولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سکون بنتا ہے عاجز کا رہے یار, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یعنی انسانیت کیسے آئے گی جب بندہ اپنے کو کا شناخت کر لے, جب بندہ اپنے آپ کو پہچانے. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کریم فرماتے ابراہیم کی ملت ایسی فطری ملت ہے, یہ ایسا نیچرل کانسیپٹ ہے جو اللہ نے دے دیا ہے ابراہیم کو. ابراہیم کے حوالے سے یہ متعارف تھا یہودیوں کے ہاں بھی, نصرانیوں کے ہاں بھی, ایون مشرکین مکہ کے ہاں بھی, وہ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ابراہیمی ملت ہے. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین. اللہ کریم فرماتے کہ نہیں, یہود کا دعویٰ غلط, ابراہیم یہودی نہیں تھا, نصارہ کا دعویٰ غلط, ابراہیم عیسائی نہیں تھا, مشرکین مکہ کا دعویٰ غلط, ابراہیم مشرک نہیں تھا. اور فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا معه, کہ توحید اور صحیح ملت کے علم بردار ہی ابراہیم پر دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ملت ابراہیمی یہ تو ایسی عقل مندی رشد, قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے رشد, کیا رشد, اس سے ماخوذ ہے رشید, صحیح. تو ہم ہمیشہ رشید کا معنی کرتے ہیں کہ رشید گائیڈڈ, یہ اس کا معنی نہیں ہے. رشد علیحدہ چیز ہے, ہدایت علیحدہ چیز ہے, رشد دیٹ از اے ٹرمینالوجی وچ سٹینڈ فار اے کامن مین اور کامن ہیومن, کہ رشید کون ہوتا ہے جو مچیور ہوتا ہے, رشد مچیورٹی کا نام ہے. میں نے اپنی انگریزی تفسیر میں اس کا معنی لکھا ہے مین ہوڈ اینڈ مچیورٹی. تو میں پختوں کے چمنگ سے تو وہ سڑی تو رشد وہی سڑی توب تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین. اب کوئی عقل مند آدمی عقل مندی کی بات سے انکار کر سکتا ہے؟ ذرا زور سے، بے وقوف تو کر سکتا ہے لیکن عقل مند آدمی عقل مندی کی بات سے انکار کر سکتا ہے؟ منہ موڑ سکتا ہے؟ ذرا زور سے. تو اللہ کریم نے فرمایا اُمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے کوئی بھی منہ نہیں موڑے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. اور دوسرا معنی اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ اِلَّا مَن جَهِلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يَعْرِفْهَا، مگر وہ جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا. اور ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہ پہچان سکے. اور اللہ کی پہچان، اس کے لیے خود شناسی زینہ ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکیں گے خدا شناسی سے کبھی بھی ہم کنار نہیں ہوں گے. آپ خدا کو پہچان نہیں سکتے. آپ خدا کو من عرف نفسہ فقد عرف ربا، ایک جلیل القدر تابعی، اس کا نام ہے یحیٰ بن معاذ الرازی، صحابہ کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے آدمی تھے، اس کے اقوال بڑے گولڈن کوٹیشنز ہیں. تو اس نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربا، جو بندہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے وہ یقیناً خدا کو پہچانے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. ہر ایک آدمی، اور وہاں امریکہ میں ایک ٹرم ہے، وہ کہتے ہیں ایکسیپٹ یور سیلف، اپنے آپ کو قبول کرو. ایکسیپٹ یور سیلف، اپنے آپ کو قبول کرو. میں بھی اپنے آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دعویٰ جو میرا لیول ہے اس سے بہت آگے ہے. میں اگر ہوں ایک بالشت تو میں دعویٰ کرتا ہوں ڈیڑھ بالشت کا. میں اگر ہوں ایک ذرا تو میں دعویٰ کرتا ہوں ڈیڑھ ذرا کا. کوئی آدمی اپنے لیول پہ ٹکتا نہیں. ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأً عرف مقامہ فوقف عندہ، اللہ نے اس آدمی پر یقیناً رحم کیا جس نے اپنے لیول کو معلوم کیا کہ میرا لیول کیا ہے، فوقف عندہ، اور وہاں پہ سٹاپ کر گیا. جس طرح آپ پریڈ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے کمانڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹاپ، تو آپ فوراً وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اپنے مقام پہ نہیں کھڑے ہوتے، ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں سے ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ قول بڑا گولڈن قول ہے کہ رحم اللہ امرأً، اللہ نے اس بندے پر رحم کیا ہے عرف نفسہ، جو اپنے عرف مقامہ، جو اپنے مقام اور لیول کو پہچان گیا، فوقف عندہ، اور وہاں پہ سٹاپ کر گیا. اللہ کریم ہمیں اپنے آپ کے پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر سارے معاملات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب خلیفہ یا ایجنٹ اس کا کام کیا ہے کہ اپنے باس سے پوچھا کرے گا میں کہاں تک جا سکتا ہوں، اور جہاں تک جاتا ہوں اس کے لیے رولز کیا ہے. اگر رولز کو فالو نہیں کرے گا تو یقیناً وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، اس کے تو منفی اثرات اس پہ آ پڑیں گے، یا اس دنیا میں یا آخرت میں، یا یہاں پہ سزا ملے گی یا وہاں پہ سزا ملے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اللہ کریم فرماتے ہیں نسلا بعد نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، آپ ایک دوسرے کے فالوورز بنتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے قائم مقام بنتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے عرض سے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں. میں رات اپنی مسجد میں مغرب کے بعد تھوڑا سا درس دے لیتا ہوں، تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی. میں نے کہا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا، میں نے ایک کتاب ابھی لکھی ہے اور اس کا نام ہے النفخات الانسیہ فی الاحادیث القدسیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث قدسی. اور حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہے جس کی نسبت حضور علیہ السلام ایکسپریسلی یا امپلیسٹلی، یعنی صراحتاً یا اشارتاً اللہ کی جانب کر دے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا. ادروائز تو رسول پاک جو بھی بات کرتے تھے کہاں سے کرتے تھے؟ اللہ کی طرف سے. وہ مائنت قوان الحوا ان ہوا اللہ وحی یوحا، کیونکہ وحی کے دو ٹائپس ہیں، ایک کو ہم کہتے وحی جلی جو قرآن کی شکل میں یہاں موجود ہے، دوسرے کو ہم کہتے وحی خفی جو احادیث کی شکل میں موجود ہے، کہ حضور علیہ السلام جو کچھ کرتے وہ اللہ کی طرف سے کرتے، جو کچھ کہتے وہ اللہ کی طرف سے کہتے. درمیان میں ایک بات یاد آئی، عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ فتنے بہت سارے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان فتن کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کروں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. یعنی جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کی پولیس ڈپارٹمنٹ سے یا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ سے یا ذمہ دار کوارٹر سے وہاں سے اعلان نہیں کیا جاتا کہ خطرہ ہے، آپ لوگ ذرا ہوشیار رہیں، کہتے ہیں کہ نہیں. تو اس طرح دین کے حوالے سے بھی خطرے بہت زیادہ ہیں. تو دین کے قدنہ طالب علم کی حیثیت سے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے، یہ بھی خطرہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پہ فتنے ایسے چڑھ دوڑیں گے جس طرح تسبیح کا تار اور داگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے کنٹینیوسلی ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں، تو اس طرح آپ پہ فتنے آتے رہیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی تھے، وہ نوجوان صحابی بڑے اچھے لکھنے والے تھے، بڑے اچھے انسکرائبر تھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح یعنی دیکھتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرکت کرتے وہ فوراً اس کا کوئی ڈراپ کھینچ لیتے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تو آپ فوراً لکھ لیتے۔ قریش کے بڑوں نے اس سے کہہ دیا کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے اور غضب میں بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی کچھ بات کرتے ہیں، غصے میں تو لوگ حفوات بکتے ہیں، غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہر بات نہ لکھیں، وہ تو غصے میں بول جاتے تو آپ لکھ لیتے ہیں۔ تو عبداللہ تو جوان آدمی تھا اور جوان آدمی میں تو اتنا برداشت نہیں ہوتا، وہ فوراً مسئلے کو ختم کر دیتا ہے یعنی حل کر دیتا ہے، تو وہ جم کے چلا گیا۔ آپ بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، تو وہ جم کر کے حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے سامنے عرض کیا کہ جی میں تو آپ کی ہر حرکت اور ہر کلام کو لکھتا رہتا ہوں، ان بڑوں نے مجھے کہا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو ہر بات آپ لکھتے ہیں، شاید وہ لکھنے والی نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاخذ بلسانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لسان یا زبان مبارک باہر نکال لیا اور اپنی دو انگلی مبارک میں اس کو پکڑا اور کہا کہ اکتب ما یقولہ یا عبداللہ، عبداللہ لکھ کر کرو جو اس زبان سے نکلے، فواللہ لا یتکلم الا بالحق، مجھے خدا کی قسم کہ میری حالت جیسی تیسی بھی ہو، میں راضی ہوں یا غصے میں ہوں، اس زبان سے صرف حق نکلتا رہے گا۔ تو قابل احترام بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کچھ کہتے وہ اللہ کی طرف سے کہتے، وہ جو کچھ کرتے تو اللہ کی طرف سے کرتے۔ اب بحیثیت خلیفہ یا بحیثیت ایجنٹ میرا اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ثم جعلناکم، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اگلے والوں کے بعد میں نے آپ کو ان کا نائب بنا دیا، اب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب میں آپ کی نگرانی کرتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ تاریخ پہ ونسٹن چرچل، جو دوسری جنگ عظیم میں ابھی نیا ریسرچ کیا، نئی دریافت آئی ہے، اور وہ نئی دریافت اس کی ایک سسٹر ان لا ہے، بڑی بوڑھی خاتون ہے، تو سسٹر ان لا نے آرٹیکل لکھ لیا کہ ونسٹن چرچل وہ ڈکلیئر نہیں کر چکے تھے ورنہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ پابندی سے اپنے پاس قرآن رکھتے اور تنہائی میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن سیاست کے اپنے رموز مملکت خیش خسروان دارد، علامہ فرماتے کہ رموز مملکت خیش خسروان دارد، سیاست کی گتیاں حکمران ہی سمجھتے رہتے ہیں، صحیح، جو لوگ ذمہ دار۔ مثلا ایک زمانہ تھا کہ یہ چیکنگ اور یہ چوکیاں نہ ہوتی تھی، صحیح، تو ہم تو اس کے عادی ہو چکے تھے، اب جب آپ ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں، ذرا زور سے لگتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ حالات کیا ہیں۔ بچا صاحب یہ تو یعنی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے دے، تو جہاں پر بھی اسلام آباد میں ہو، پشاور میں، یا جہاں بھی ہم جا رہے ہیں، تو میں بچا صاحب سے کہتا ہوں کہ جب پولیس والا یا رینجر والا اشارہ کر دے وہاں تو آپ یہاں پہ بریک لگا دیں، یعنی ان سے دو قدم آگے نہ جایا کریں، کیونکہ مملکت میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کیونکہ یہ فیلڈ میں ہیں۔ علامہ نے کہا کہ رموز مملکت خیش خسروان دارد، بلکہ میں درمیان میں ایک لطیفہ قسم کی بات بھی کیا کروں، گورنمنٹ نے سپیکر پر پابندی لگا دی، صحیح، کہ بھائی یہ نماز اور یہ اذان اور خطبے کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں نہ ہو، صحیح، تو میں نے فوراً بادشاہ صاحب سے کہہ دیا کہ آپ اظہر شاہ خان کو کنٹیکٹ کر دیں اور سجاد خان کو کنٹیکٹ کر دیں، میں تو مہمان آیا ہوں، میں کبھی قانون کی پامالی کا قائل نہیں، غیر مسلم ملک میں بھی کبھی قانون کی پامالی کا تصور ہی نہیں کرتا، کیونکہ جہاں پہ قانون کی پامالی ہوتی ہے، زمن میں ایک بات یاد آئی، سقراط جس کو کہتے فادر آف فلاسفی، وہ بابا فلسفہ تھے، سقراط جس کے انگریزی میں سوکریٹس کہتے ہیں، تو سقراط اس کو جب سزائے موت کی سزا سنائی گئی، حالانکہ اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، کہتے ہیں کہ افلاطون جو اس کے شاگرد تھے وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت سقراط کے پاس آئے تو اس سے کہا کہ ہم جیل کی دیوار کو توڑنا چاہتے ہیں، اس نے کہا وہ کیوں، اس نے کہا کہ آپ کو بغیر جرم کے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور بغیر جرم کے آپ کو مروانا چاہتے ہیں. تو سقراط تو فلسفی آدمی تھے, اس نے کہا اچھا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے جرم کروں اور پھر یہ لوگ مجھے مروا دیں, یعنی آپ مجھ سے پہلے جرم کروانا چاہتے ہیں اور پھر یہ مجھے مروا دے تو پھر آپ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے جب میں نے جرم نہیں کیا, مروانا چاہتے ہیں تو مروا دے. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیوار توڑنا چاہتے ہیں رات کے وقت. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کو نکال سکیں. تو سقراط نے کہا دیوار توڑے وہ تو آپ کی مرضی ہے, جہاں تک میری بات ہے میں نکلتا نہیں, میں کیونکہ میں افراتفری نہیں پیدا کرنا چاہتا. جہاں سے افراتفری چلی جائے, افراتفری پیدا ہو جائے جہاں, تو وہاں نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ دین محفوظ, نہ دماغ محفوظ, نہ دل محفوظ, کوئی چیز بھی محفوظ نہیں. اس نے کہا کہ افراتفری سے بچا کیا کریں. اب جس دن اس کو پیالہ تما دیا گیا کہ آپ یہ پیئے, کیونکہ وہاں پہ سزا وہ بشرب السم, بشرب السم زہر کے پیالہ پینے سے سزائے موت ہوتی, اور گورنمنٹ یا کورٹ فورس بھی نہ کرتا تھا کسی کو کہ آپ اٹھائیں اور پیئیں, اس کے سامنے رکھ دیتے ٹیبل پر. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ خود اٹھائیں اور اپنی مرضی سے یہ پیا کریں. تو پھر افلاطون نے اسے کہہ دیا کہ بابا نہ پیا کریں, بابا نہ پیا کریں, آپ نے کوئی جرم نہیں کیا, یہ مفت میں آپ کو مروانا چاہتے ہیں. تو سقراط نے بڑا پیارا جواب دیا, اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا, یہ مجھے مروانا چاہتے ہیں, لیکن پیالہ میں نے پینا ہے. اس نے کہا کہ کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ مستقبل میں لوگوں کے سامنے میں کورٹ اور عدالت کو بازیچہ اطفال نہیں بنانا چاہتا, کہ لوگ پھر میرا پلی لے کے کہ بابا سقراط نے بھی عدالت کا حکم نہیں مانا تھا تو لوگ اس طرح عدالت کے حکموں کو پا. اس نے کہا کہ اس سے وہی افراتفری پیدا ہوگی, اور انسانیت یہ قائم رہتی ہے نظم و نسق سے, انسانیت قائم رہتی ہے ڈسپلن سے. مجھے ایک بار کسی نے پوچھا کہ قاضی صاحب اگر آپ مولوی نہ ہوتے, میں نے کہا مولوی تو میں اب بھی نہیں ہوں, ایک ادنا طالب علم ہوں اور چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک دین کا طالب علم رہوں, اور طالب علم کی حیثیت سے مجھے موت آ جائے تو یہ خوشی کی بات ہوگی, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہے اور آپ نے بھی کہا. اس نے کہا اچھا تو اگر آپ مولوی نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے فورس کی یہ منظم زندگی یہ بڑی اچھی لگتی, تو کسی فورس کا ایک سپاہی ہوتا, کیونکہ وہ زندگی بڑے منظم طریقے سے گزارتے رہتے ہیں. اور اس نے کہا کہ اگر فورس میں نہ ہوتے تو میں نے کہا کہ دوسری تنظیم مجھے یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے ڈول باجا اور جی اس قسم کی چیزیں, کیونکہ اگر وہ اس میں یعنی تنظیم نہ ہو تو پھر تو وہ مزہ نہیں دیتا, وہ لوگ تو بڑے تنظیم سے بجاتے رہتے ہیں تبھی تو لوگ سر دھنتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر میں میوزیشن ہوتا, کیونکہ میں تنظیم پہ یقین رکھتا ہوں, ساز ہو یا آواز ہو ایک تنظیم ہے, فورس ہو تنظیم ہے, انسانیت کی پہچان ہے تنظیم اور نظم و نسق. تو قابل احترام بھائی اور بزرگو اور میرے محترم دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اب خلافت کے حوالے سے اللہ کریم نے ہمیں جو ایجنٹ بنایا, جو اپنا نائب بنایا اور ہمیں سبجیکٹ کروا دیا اپنے رولز کا, تو دیکھیے یہ کائنات کس کے پیدا کر دیں, ذرا زور سے اللہ نے. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ کس کا پیدا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک حدیث قدسی رات میں ذکر کر رہا تھا, اور وہ اپنی کتاب النفخات الانسیہ میں بھی وہ حدیث قدسی کا ذکر کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یبن آدم فضلی نازل الیک, او آدم کے بیٹے میرے طرف سے تو آپ کے پاس نیچے مہربانیاں ہی اترتی. ہم کہتے ہیں یہ کس کا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا فلینظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مجھے پہچاننا ہے تو وہ لقمہ جو آپ نے گیہوں کی روٹی کا ابھی اٹھا دیا, سالن میں ڈبو دیا یا خشک اٹھا دیا, آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس لقمے کو سامنے رکھ کر غور و خوض کریں کہ یہ لقمہ لقمے کے قابل کیسے ہوا. فلینظر الانسان الی طعامہ, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیک کا ایک پیس آپ نے اٹھا دیا, روٹی کا ایک پیس آپ نے اٹھا دیا, بوٹی آپ نے اٹھا دی, یہ سرسوں کے ساگ کا ایک لقمہ آپ نے اٹھا دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کرو. فلینظر الانسان الی طعامہ انا سببنا الماء صبا, ہم نے بادلوں سے پانی اتارا, ثم شققنا الارض شقا, اور پھر اس زمین کا جگر چیرا, فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, تو ہم نے اس میں دانے اگائے, فامبتنا فیہ حبن وعنبن، ہم نے یہاں سے انگور اگائے، وقصبن ہم نے یہاں سے ویجیٹیشن جتنے سارے سبزے ہیں وہ اگائے، وزیتونن ہم سے یہاں آلو اور زیتون اگایا، ونخلن کجور اگائے، وفاکہتن وحدائق غلبن دیر سارے باغات اگائے، وفاکہتن وابن، اللہ کریم نے فرمایا میوے تو اگائے اگائے لیکن ساتھ ساتھ ایز بونس آپ کو بوسا بھی دے دیا، یعنی ہم بواتے تو ہیں گندم، گندم کے لیے بوسے کے لیے؟ گندم کے لیے، بوسا تو اللہ بونس میں دیتے ہیں، بوسا کا نام بھی بونس ہے، صحیح، تو بونس میں دیتے ہیں. اللہ کریم فرما متاع لکم ولی کہ تمہیں تو اپنی پیٹ کی فکر پڑی ہے، میں تو آپ کے حیوان اور مویشیوں کا بھی رزاق ہوں، تو اس کے لیے بوسا مفت میں فراہم کر دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا اس پہ ایک منٹ کے ایک لقمے پر آپ سوچیں، اور آپ یہ باٹنی والے سے پوچھیں، سائنسدانوں سے پوچھیں، اس فیلڈ کے ماہرین اور زراعت اور ایگریکلچر کے ماہرین سے، ایگریکلچر انجینئر والے سے پوچھے کہ یہ دانہ اگتا کیسا ہے. زمین کے جتنے سارے ایٹمی قوا ہیں، نمبر ایک، نمبر دو اس کے اندر جتنے سارے کیڑے مکوڑے ہیں، نمبر تین اوپر سے می برسا جو نمی ہے، نمبر چار مٹی کے جو ذرات ہیں، ان ساروں نے بیک وقت کام شروع کر دیا تو دانے کا دل چیرا، اور جب دانے کا دل چیرا تو وہاں سے ایک پودا اگایا. سعدی شیرازی جب وفات پا گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، اس نے کہا بخشش ہوئی. اس نے کہا کہ آپ نے تو بہت عبادتیں اور بہت پاکیزہ زندگی گزاری تھی، لیکن کون سی ادا اللہ کھبائی جو آپ کو بخشش ہو گئی. تو سعدی شیرازی نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی وہ ساری چیزیں تو کام نہیں آئیں، ایک بات اللہ کو بھائی اور اللہ کو پسند آئی تو مجھے بخشش ہوئی. اس نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر و ید وحدہ لا شریک لہ گوید، کہ جو بھی تیغ زمین سے اگتا ہے وہ زبان حال سے امپلیسٹلی وہ کہتا رہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میرا خالق وہی ہے. تو ایک ایک پودے کا خالق اللہ ہے، وہاں سے آپ کے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ تو تکے کڑھائی کر کے، صحیح، اور روٹیاں توڑ توڑ کے کھاتے رہتے ہیں، کبھی ایک بار بھی آپ نے لقمے کو اس طرح پکڑ کے یہ سوچا کہ یہ لقمہ کیسے میرے کھانے کے قابل ہوا؟ پھر جب وہاں سے پودا نکلا تو سولر انرجی، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی اپنی کنٹریبیوشن، پرندوں کی اپنی کنٹریبیوشن، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں میں تو چھوٹا سا سائنس کا طالب علم ہوا، تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ دیکھیے یہ جتنے سارے پرندے اڑتے رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، یہ مچھر اور مکھیاں یہ ادھر ادھر اڑتی رہتی ہیں، یہ ہنی بیز اور دیگر بیز، شہد کی مکھیاں یہ اڑتی رہتی ہیں، یہ تو آپ کے مفت کے سرونٹس ہیں جو آپ کوئی ادائیگی کیے بغیر دن رات آپ کے کام میں لگے رہتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں سائنسدان کہ جب قیامت کے طرف ہم قریب ہوں گے تو سب سے پہلے ہنی بیز کا خاتمہ ہو جائے گا، پالینیشن کا سسٹم وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ یہی ہنی بیز ہیں، اس پودے سے اٹھ کے یہاں پہ جا بیٹھتے ہیں، یہاں سے بر اٹھا کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں پہ پالینیشن ہو جاتی ہے، میوے غلے سب کچھ اسی طرح اگتے رہتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی نے بیڑا غرق کر دیا اللہ کریم کے نیچرل سسٹم کا. ہم جو زہریات کا استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنے پیٹ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نہ رہیں یہ نہ رہیں، تو آپ بھی نہیں رہیں گے، صحیح. اب مغرب میں ایک تحریک شروع ہے کہ بھائی یہ زہریات کے انسیکٹیسائڈ کا استعمال کم کیا جائے، ورنہ جو ہمارے مفت کے سرمنٹ ہیں وہ مرتے رہتے ہیں، ہنی بیز مرتی رہتی ہیں، کیڑے مکوڑے مرتے رہتے ہیں، یہ باقی ساری چیزیں مرتی رہتی ہیں، پھر تو کوئی غلہ نہیں اگے گا، پھر تو کوئی پول پل وہ ہمارا وجود میں نہیں آئے گا اگر یہ لوگ ختم ہو گئے. اور ہم تو ایسا ظلم کرتے ہیں، آپ کا تو ذمہ دار ادارہ ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے قانون ضرور ہوگا، قانون اس ملک میں بھی ہوگا، وہاں تو ہے، اس ملک میں بھی قانون ضرور ہوگا کہ یہ جو پانی میں، دریاؤں میں، یہ نہروں میں ہم جو جنریٹر لگا دیتے ہیں، یہ فشنگ کے لیے جو جنریٹر لگا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کریم کے مخلوق کے ساتھ کہ وہاں پہ مینڈک سارے مر جاتے ہیں، ابھی حیات اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں وہ ساری تباہ. اور میں نے اس دن جمعہ میں بھی کہہ دیا، میں نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پکڑ تو اس چیز پہ ہوگی، نمبر ایک، اور نمبر دو دوسرا پکڑ ہوگا. کسی نے مجھے کہا کون سی پارٹی ہے، میں نے کہا میں تو گدوں کی پارٹی میں ہوں. اس نے کہا گدوں کی پارٹی کا کیا مقصد؟ میں نے کہا بھائی گدے کو تو اللہ کریم نے اس گاڑی کے لیے نہیں بنایا، گدے کو اس کے جو بیک بون ہے وہ اپنے اوپر من ڈیڑھ من کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ نہ تو حل کے لیے یہاں پہ وہ چیز برداشت کر سکتی ہے اور نہ ایسی گاڑی جس میں آپ نے 10-15 بوریاں ڈالی ہو۔ میں نے کہا کہ گدوں کی وجہ سے ہم سارے وہاں جاننے میں پڑے رہیں گے، اور اس کے لیے بھی یقیناً قانون ہوگا، کیونکہ انگریز کے زمانے کے قانون تو مجھے یاد ہے جب ٹانگے چلتے تھے کہ کوچوان کے علاوہ صرف 4 سواریاں الاؤ تھیں، ادروائز پھر ٹکٹ مل جاتا، اس کو جرمانہ ہو جاتا۔ ہر ایک چیز کے لیے قانون موجود ہے۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری یا کہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا نہ سبب نل ما اسبا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کا دل چیرا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقصبا وزیتونا ونخلا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ تو میرے محترم بزرگوں، اب بحیثیت خلیفہ اور نائب ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ کریم چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تبھی تو سارے لوگوں نے اپنے لیے خدا کا تصور اپنایا ہے۔ میں ابھی کانٹ کو پڑھ رہا تھا، تو کانٹ نے لکھا تھا کہ مذہب اور دین یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ انکار کیا نہیں جا سکتا۔ آرشمیدس سے کسی نے کہہ دیا کہ ایتھیسٹ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، دہری وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ آرشمیدس تو فلسفی آدمی تھا اور پھر جیامیٹری کا تو باب سمجھا جاتا ہے۔ آرشمیدس نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ منکرین کا یا انکار، منکرین کا یہ انکار اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، تبھی تو انکار کی ضرورت پیش آئی۔ اگر کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی تو اس کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ تو کانٹ نے لکھا تھا کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے اتنی ہی مذہبی تاریخ قدیم ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی نے الہامی دین کا اتباع کیا اور کسی نے اپنے لیے خود کوئی دین اور کوئی فکر گڑھ لیا اور عقیدے کے طور پہ اپنایا، کیونکہ بغیر عقیدے کے آدمی رہ نہیں سکتا چاہے اس کا عقیدہ جو کچھ بھی ہو۔ وجہ اس لیے کہ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خدا اور خالق کے قریب ہو جاؤں۔ لیکن مجھے دیکھیے، کوئی کام ہو پروفیشنل، جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہو، میں اس میدان کا ماہر نہیں ہوں، زیادہ جانتا نہیں، تو میں ڈی ایس پی صاحب سے، دوسرے افیسر صاحب سے، سجاد خان سے یا کسی دوسرے افیسر سے مشورہ لوں گا، یعنی کسی دانشور سے پوچھوں گا کہ اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ جب مجھے بتائے گا تو میں وہ پروسیجر اپناؤں گا اور وہ کام ہو جائے گا۔ اب اللہ کریم کا قرب، اس کے ساتھ نزدیک ہونا تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن ہم نے پوچھنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ آپ کے کیسے قریب ہوں گے، آپ کے پاس آنے کا راستہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ کریم نے انبیاء اور رسل بھجوا دیے، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حجت بعد الرسل، تاکہ قیامت کے دن کسی کو یہ شبہ اور اعتراض نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تاکہ ہمیں راستہ دکھلاتے۔ اللہ کریم فرماتے یہ 124,000 انبیاء اور رسل میں نے بھجوا دیے تھے، انہوں نے راستہ بتلا دیا تھا کہ یہی راستہ ہے جو اللہ کی طرف چلتا ہے۔ قرآن کریم میں تین دعوتوں کا ذکر ہے، ایک واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ دار السلام میں آئیں۔ دار السلام جنت کا نام ہے جہاں پہ صرف سلامتی سلامتی اور سلامتی ہے، لا یمسهم فیہا نصب ولا لغو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی گریونسز ہیں، نہ کوئی گریف ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی مینز سٹریس کی دوائی یا کہانی ہے، وہاں تو صرف خوشی ہی خوشی ہے، اس لیے اس کو دار السلام کہا گیا۔ اب اللہ نے دعوت تو دے دی جی، جگہ بھی بتلا دی کہ دار السلام میں دعوت ہوگی، آپ وہاں میرے مہمان ہوں گے۔ اب آپ کو راستہ نہیں معلوم، اب ہم جب یہاں آ رہے تھے تو راستے کی معلومیت یہ بنیادی تقاضا تھا، ورنہ آپ لوگوں نے دعوت تو دے دی، ہماری عزت افزائی کی تھی، اللہ کریم آپ سب کی عزت افزائی کرے اور اللہ کریم آپ کو دگنی تگنی چگنی اور بہت ساری عزتیں دے دے، لیکن راستے کا معلوم کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری تھی، یا کوئی ہمیں راستہ دکھلا دے تاکہ یہ پولیس لائن کی طرف جا رہا ہے۔ تو قابل احترام بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اب اللہ کریم نے دعوت تو دے دی، لیکن اس کی جانب راستہ کون سا جاتا ہے، کون دکھائے گا؟ تو اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ روڈ آپ ہی دکھانے والے ہیں، وہ راستہ آپ دکھانے والے ہیں کہ یہ راستہ لوگے تو سیدھے دار السلام پہ پہنچ جاؤ گے، اللہ کی مہمان داری کی جگہ پہ جا پہنچو گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر کون ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا ساری امت کی ذمہ داری ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ خود سمجھے اور دوسروں کو سمجھائیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے قرب کے لیے 124,000 انبیاء اور رسول بھجوائے اور ان کو حکم دے دیا کہ انسانوں کو میرے ساتھ قریب کر دے۔ اب آپ اتنے قریب ہوں گے جتنا آپ رسول پاک کی دعوت پہ لبیک کہہ جائیں گے، جتنا آپ رسول پاک کے قریب ہوگے تو اتنے ہی آپ اللہ کے قریب چلے جائیں گے۔ خدا محمد استمے خواہم خدا را، فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ محمد استمے خواہم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را، کہ محمد میں آپ سے چاہتا ہوں ہمیں خدا سے ملائیں، ہمیں خدا سے، اور خدایا ہم آپ سے چاہتے ہیں ہمیں محمد سے ملائیں۔ تو یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اللہ سے ملنا ہے تو محمد سے پہلے ملو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا راستہ لے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک وفد آیا بنو تمیم کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا نام اپنے چاہنے والوں میں رجسٹرڈ کروا دیں۔ تو جبریل امین تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، فتبعونی، اس کے لیے ایک راستہ ہے محمد کی اتباع۔ اب اتباع کس چیز کا نام ہے؟ ایک اطاعت جس کو کہتے ہیں اوبیڈینس، اور ایک اتباع جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمولیشن، ٹو ایمولیٹ، EMULATE، ٹو ایمولیٹ۔ تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آسان اردو میں بتاؤں گا کہ اگر اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو محمد کا نقل اتارا کرو، محمد پاک کا نقل اتارا کرو۔ اور برنارڈ شاہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں محمد گائیڈ نہیں بنتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطور شوہر آپ کی ذمہ داری کیا ہے، محمد کی سیرت میں دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطور ایک سپاہی آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، محمد کی سیرت میں جب نبوت سے پہلے آپ بطور ایک سپاہی کے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، بطور جنرل آپ کا کردار کیا ہوگا، بطور آفیسر وہ محمد کے کردار میں آپ دیکھ لو گے، بطور اسٹیٹ مین اینڈ بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، محمد کی شکل میں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس لیے برنارڈ شاہ کو کہنا پڑا کہ وہ بڑا متعصب یہودی ہے، تو یہودی اور ہے بھی بڑا متعصب، لیکن اس نے کہا حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر ساری دنیا ایک ریاست بنے جس میں مسلمان غیر مسلم سارے رہ رہے ہوں، کالے گورے بڑے چھوٹے مشرقی مغربی سارے اسی ریاست کے باسی ہوں، اور ان کو ایک سسٹم چاہیے جس میں وہ امن سکون سے رہا کرے، عدل و انصاف سے رہا کرے، اس کے زندگی کی ضروریات ہر ایک کو فراہم ہو، تو برنارڈ شاہ نے کہا کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ محمد کے لائے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم اس کا ضامن ہو نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہی ایک راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اور جس طرح میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ ہم سارے حکمران ہیں، میں حکمران ہوں، میرے نیچے بھی کوئی ایک دو بچے ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ کے نیچے بھی آپ کے اہل و عیال والے ہیں، آپ حکمران ہیں اس لیے کہ آپ ایک گاؤں کے چیف ہیں، آپ حکمران ہیں اس لیے کہ آپ ایک تحصیل کے چیف ہیں، آپ حکمران ہیں اس لیے کہ آپ ایک تانے کے چیف ہیں۔ اور جس طرح آپ کا منصب بڑا ہوتا ہے اتنی آپ کی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیٹھے تھے، ایک چڑیے کو دیکھ لیا، ایک شاخ پہ کچھ سنگ کر گیا، چہچہا کے اٹھ گئی وہ چڑیا، دوسری شاخ پہ بیٹھ گئی، حضرت ابوبکر رو پڑے۔ اس نے کہا کہ کیا خوش بخت ہے تم کہ پیدا ہو گئی دنیا میں اتنی آزادی کہ جس برانچ پہ آپ بیٹھنا چاہیں وہاں پہ آپ بیٹھ جاتی ہیں، جو چیز کھانا چاہے وہ آپ کہیں سے پک کر کے کھا لیتی ہیں جی، اور اپنی مرضی سے آزادانہ انداز سے چہچہاتی رہتی ہے، آپ پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا ہمارا تو بیڑا غرق ہے، قیامت کے دن اس ساری رعیت کا مجھ سے پوچھنا ہوگا۔ اللہ کریم پوچھے گا کہ ابوبکر آپ نے کیا کیا تھا، اس بیوہ کا کیا کیا تھا، اس یتیم کا کیا کیا تھا، اور خصوصاً آپ کے لیے یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے سب سے پہلی تو آپ کی خوشبختی یہ ہے کہ پتا ہے آپ کا کہ پولیس کا بطور شعبہ اور بطور ڈپارٹمنٹ ایجاد اور شروع کس نے کیا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. کتنے بڑے آدمی تھے. ایسا سٹیٹمنٹ حضرت عمر, ایسا بڑا سٹیٹمنٹ جس کے متعلق غیر مسلم دنیا, ایک انگریز نے کتاب لکھی عمر دا گریٹ فاروق اعظم, اس نے پریفیس میں لکھا ہے کہ عمر جیسا دوسرا حکمران مسلمانوں نے پیدا نہیں کیا, ورنہ سارے لوگ اس نظام کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو سکون چاہیے, لوگوں کو حقوق چاہیے, لوگوں کو امن چاہیے, لوگوں کو سلامتی چاہیے, لوگوں کو ضروریات زندگی چاہیے. تو اس نے کہا کہ اگر دوسرا عمر پیدا ہوتا اور وہی نظام اپنا لیتا تو دنیا میں سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں نظام کی وجہ سے. تو قابل احترام بھائیو, آپ کے پاس مظلوم پہنچتے ہیں, صحیح, یعنی آپ سے, اور من اغاث ملحوفن, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغاث ملحوفن, جس نے ایک مظلوم کی فریاد رسی کی تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بینی و بینہ درجہ, میرے اور اس کے گھر میں ایک درجہ ہوگا, درمیان میں ایک ہی زون ہوگا, ورنہ وہ میرا قریبی ہمسایہ ہوگا. اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس جو لوگ آ جاتے ہیں وہ تو ستم رسیدہ لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ سے دکھ درد کا مداوع چاہتے ہیں. میں نے وہاں ایک یونیورسٹی میں, وہ لا کالج میں وہاں گیا تھا, تو وہاں پہ لیکچر کے دوران میں نے کہہ دیا کہ تین طبقے ایسے ہیں, تین طبقے ایسے ہیں جن پر لوگ اپنے راز آشکارا کر دیتے ہیں. نمبر ایک, میں نے کہا کہ ڈاکٹر, ڈاکٹر یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ مریض آ کے اپنا سارا کچا چٹا اس کے سامنے کھول دیتا ہے. کھول دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہ کھولے تو پھر تو علاج نہیں ہوگا. اگر وہ چپ چپا کے اپنی بیماری تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. اور میں نے کہا کہ دوسرا, وکیل کے سامنے آدمی اپنا کچا چٹا کھول دیتا ہے کہ ایکچوئل یا ریئل کیس کیا ہے, آپ نے کیسے پلی لینی ہے, وہ تو پھر وکیل سوچے گا, لیکن آپ نے اس کے سامنے حقائق بیان کرنے ہیں. اور میں نے کہا کہ تیسرا, مذہبی لیڈر یعنی امام, پریسٹ, ربائی, اس کے پاس لوگ آتے ہیں تو اپنا کچا چٹا کھول دیتے ہیں کیونکہ ان کو سٹریس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ روحانی آدمی ہے, شاید یہاں میری روح کو کوئی سکون مل جائے, تو اپنا سب. میں نے کہا کہ پھر آپ ہوتے ہیں ٹرسٹی, ڈاکٹر نے اس مریض کے راز کو راز رکھنا ہے, وکیل نے اس موکل کے راز کو راز رکھنا ہے, اور مولوی صاحب نے اس بندے کے راز کو راز رکھنا ہے, اور چوتھے آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ستم رسیدہ ہوتے ہیں اور وہ آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ میری ستم کے حوالے سے میری فریاد رسی کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے, کسی اعتکاف میں رمضان میں بیٹھے تھے, ایک صاحب آئے اس سے ملنے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابن عباس کے سامنے بیٹھ گئے. ابن عباس تو بڑے ذہین و فقیم آدمی تھے, بہت بڑے عالم تھے, فقیہ الامہ کہتے ہیں, رئیس المفسرین کہتے ہیں, حضور کے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ اتنا بڑا علم آپ کو کیسے حاصل ہوا, تو اس نے کہا بقلب عقول ولسان سؤول, ایک تو میں نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی, اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ کوئی فکر مندی نہیں تھی کہ اس قاری صاحب سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ اس کو آتا ہے مجھے نہیں آتا, اس مولوی صاحب سے پوچھوں اس کو آتا ہے مجھے نہیں آتا, سجاد خان سے پوچھوں اس لیے کہ اس کو یہ بات آتی ہے مجھے پتہ نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ دو کام, اور اس نے کہا دوسری بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا کی تھی, میں چھوٹا بچہ تھا اور میری خالہ حضرت میمونہ حضور کے نکاح میں تھی, تو جس دن رات حضور میمونہ کے گھر رہتے میں اپنے پاس کیلنڈر میں وہ تاریخ مارک کر دیتا کہ حضور علیہ السلام خالہ کے گھر کب ہوں گے, تو میں جا کے خالہ کے گھر پر رات گزارتا, چھوٹا بچہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو میں پہلے سے لوٹا بھر کے اور تولیہ ہاتھ میں پکڑ کے حضور علیہ السلام کے سامنے مؤدب کڑا ہوتا. تو اس نے کہا کہ میں ایک بار کڑا تھا اور اس طرح لوٹا پانی کا رکھ دیا, تولیہ ہاتھ میں لیے, حضرت میمونہ بھی اٹھ گئی. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھا اور اس طرح ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ مفقہ فی الدین وعلمہ القرآن, خداوندہ اسے دین کا فقیہ بنا دے, جیورس بنا دے, بہت بڑا عالم بنا دے اور قرآن کا مفسر بنا دے. تو اب بھی تفسیر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ قول رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس کا ہے جس کو حضور نے یہ دعا دی تھی کہ اس کو قرآن سمجھائیں. تو وہی ابن عباس وہ اعتکاف پہ بیٹھا تھا. اور اعتکاف کا تو آپ کو پتا ہے کہ اعتکاف مین ٹو ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام کریچر اینڈ بی ان کنیکشن ود دا کریئٹر, کہ مخلوق سے رشتہ ناتا توڑ کے. اس لیے میری مسجد میں وہاں جب لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو پہلی ہی دن شام کے وقت جب وہ اعتکاف کے لیے آتے ہیں تو میں تراویح سے پہلے ان سے کہہ دیتا ہوں کہ کہاں ہیں آپ کے موبائلز. ہم سیلولر کہتے ہیں, آپ موبائل کہتے ہیں, کہاں ہیں آپ کے موبائل, اس کو کلیکٹ کر دیں. تو موبائل اس سے لے کے ان کے بچوں کو دیتا ہوں, گھر لے جائیں. میں نے کہا یہ کوئی اعتکاف نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں گے مسجد میں اور باتیں سارا دن کرتے رہیں گے بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ. میں نے کہا اعتکاف کا تو معنی ہی ریٹریٹ, کہ علائق دنیا سے لا تعلق ہو کے اللہ پہ کنسنٹریٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ٹرانسپیرنسی حاصل ہو, آپ کے دل میں شفافیت آ جائے. تو میرے محترم بھائیو ابن عباس وہ اعتکاف میں تھے, وہ صاحب آئے اس کے سامنے بیٹھے, ابن عباس نے اس کے فیس کو ریڈ کر دیا کہ یہ آدمی تو غمزدہ ہے, کیونکہ غمزدہ کے چہرے تاثرات سے بھی ذہین آدمی وہ معلوم کر سکتا ہے. اور آپ لوگوں کا تو بڑا تجربہ ہے, آپ کے پاس تو تانے میں جب رپورٹ درج کرنے آ جاتے ہیں تو آپ کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. آپ کو پتا رہتا کہ نہیں, آپ فیس ریڈنگ میں بڑے ماہر ہیں کیونکہ یہ تو آپ کا فیلڈ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے اس آدمی کے تاثرات وہ پڑھ دیے تو اس سے کہا کہ مالی اراکہ قریباً, آپ تو بڑے غمزدہ ہیں, آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ایک سٹریس ہے. ابن عباس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں آدمی سے میں نے قرضہ لیا تھا, اب کل اس کی ادائیگی کی تاریخ ہے اور جہاں سے میں پیسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ آئے نہیں ہیں, تو مجھے کل کے دن کی فکر ہے کہ اس آدمی سے آنکھیں کیسے ملاؤں گا, کیونکہ وہ آدمی تھا ضمیر والا, وہ آدمی تھا صحابی تھا تو وہ یقیناً ضمیر والا تھا. ہم تو قرض لے لیتے تو اس کو انکم میں شمار کر دیتے ہیں کہ بس یہ تو چلے گئے, صحیح آپ نے مجھے دو دے دیے تو پھر اللہ اللہ کیا کرو. تو قابل احترام بھائیو میں عرض یہ کر رہا تھا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ چاہتے تو میں اس کے ساتھ بات کروں تاکہ وہ آپ کو تھوڑا وقت اور دے دیں. اس نے کہا جی تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو ابن عباس نے فوراً اعتکاف کی جگہ سے چادر اٹھا کے اس آدمی کے ساتھ چل پڑے چلے. اب وہ آدمی بھی تو غمزدہ تھا, اس نے اس سے کچھ بات نہیں کی, بس روانہ ہو گیا. اب جو متعلقہ بندے کے دروازے پر پہنچے, دروازہ کٹکھٹایا, وہ جو نکل آئے ابن عباس آئے ہیں, وہ دوڑ کے احتراماً اور اس کو گلے لگا, مرحبا باخ رسول اللہ, اللہ کے نبی کے بھائی آئے ہیں ہمارے دروازے پر, یہ کتنی خوشبختی کی بات ہے, جی آپ کا کیسے آنا ہوا؟ صحیح. اب جو دیکھا پیچھے وہ آدمی کھڑا, اس نے کہا جی میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا جی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کہنے کی ضرورت نہیں, آپ شاید اس لیے آئے ہیں کہ اس کے لیے وقت مانگنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بالکل وہی بات ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی کے بھائی ہمارے دروازے پر آئے, آپ ٹائم مانگنا چاہتے ہیں, میں نے جو پیسے اس کو دے دیے وہ اس کو معاف کر دیے, کیونکہ آپ اللہ کے نا. اچھا اب آدمی تو خوش ہو گیا, واپس جو آ رہے تھے تو اس آدمی نے اپنے عباس سے کہا کہ کنت معتکفاً فی المسجد, حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے, ابھی تو اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے, ہاں عقل واپس آ گیا, ابھی تو تبھی تک تو وہ فکر مند تھا, اب فکر جو تھے. اس نے کہا جی آپ تو اعتکاف میں تھے, اعتکاف سے نکلنا تو جائز نہیں, تو آپ تو میرے ساتھ یہاں تک آئے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ جو آدمی غمزدہ ہو اور آپ اس کے ساتھ چل قدم چلے جائیں کہ اس کا کوئی مداوع ہو, تو نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیر له من الاعتکاف عشر سنین, یہ 10 سال مسلسل اعتکاف کرنے سے اس کے لیے بہت بہتر ہے, بہت بڑا اجر. تو قابل احترام بھائیو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یہ معاشرہ اس کی اصلاح آپ سے ہی ممکن ہے, اس کی اصلاح آپ دیکھیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں, آپ لوگوں نے تو تاریخ میں شاہ ولی اللہ کو سٹڈی کر دیا ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نے سیاست المدن میں شہری نظام چلانا, چیپٹر جو لکھا ہے اپنی کتاب میں سیاست المدن, شہری نظام چلانا یا مملکت کا نظام چلانا, تو وہاں پہ اس نے بطور پریفیس ایک بات لکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے حکمران یا حکمران ٹولہ, تو اس کی حیثیت ایک امبریلا کی, جس طرح یہ سکل ہے, یہ سکل آپ کے دماغ کو محفوظ رکھتی ہے. اس نے کہا جو حکمران ہوتے ہیں یہ تو ہے امبریلا, یہ ہے ایک چت, اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ہوتا ہے لیجسلیچر, قانون ساز. تو اس نے فرمایا یہ ہوتے ہیں دل اور دماغ, یہ ہوتے ہیں دل اور دماغ, اور پھر اس کے بعد کہہ دیا فورسز. تو اس نے کہا یہ فورسز یہ ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں, یہ سکل محفوظ رہے گا جب ہاتھ پاؤں ٹیک ٹاک کام کریں، دل و دماغ بھی محفوظ ہوگا جب ہاتھ پاؤں ٹیک ٹاک کام کرے اور ڈیفینس کرے. میں آپ کو مثال دے دوں، دیکھیے اگر کوئی پتھر آئے جس کا احتمال ہو آپ کے سر پہ لگنے کا، آپ کے کندھے پر لگنے کا، آپ کے سینے پر لگنے کا، یا کسی بھی وائٹل پارٹ پہ لگنے کا، صحیح، تو آپ کے ہاتھ فوراً ڈیفینس کے لیے اٹھ جاتے ہیں. ڈیفینس کے لیے آپ کے ہاتھ فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو قابل احترام بزرگ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک یہ ڈیفینس والے ہاتھ اٹھتے رہیں گے تو دماغ ان کی تحفظ کے لیے سوچتا رہے گا، لیکن جب یہ ڈیفینس کے لیے نہ اٹھے تو دماغ بھی ان کے لیے سوچنا چھوڑ دے گا. پھر کوئی آپ کا ہاتھ کاٹے گا، دماغ آپ کے لیے سوچے گا نہیں کہ آپ کی پروٹیکشن کیسی ہونی چاہیے، آپ نے پروٹیکشن نہیں کیا. تو آپ ہوتے ہیں قوم کے ہاتھ پاؤں، آپ ہوتے قوم کے محافظ، اور محافظ تو حفیظ اللہ کی صفت ہے. حفیظ کیا ہے؟ اللہ کی صفت. تو محافظ پر ریفلیکشن ہوتا ہے حفیظ کی صفت کا. اور میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ آپ کے پاس لوگ اپنا دل اور قلب و سینہ چاک کے رکھ دیتے ہیں کہ میرے یہ مشکل ہے. یہ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، ہمارے تانے میں جب میں یہاں اسمبلی میں تھا، جس طرح شجاعت خان نے ذکر کیا، تو ہمارے تانے میں کسی شو صاحب تھے، ابھی وفات پا چکے ہیں، اللہ اس کو مغفرت نصیب فرمائے. تو اس کے متعلق چند دوستوں نے کہا یہ سچو صاحب ذرا تیز ترار طبیعت کے ہیں، آدمی اپنا شکوا لے جاتا ہے وہ اس طرح ایک دبکا مار دیتا ہے کہ آدمی کا اپنی بات اس سے خطا ہو جاتی ہے، صحیح. تو دو تین لوگوں نے مختلف اوقات میں، تو میں نے فون کیا، میں کہا سر صاحب طبیعت کیسی ہے، اچھا گھر بار میں خیریت ہے، علاقے کی کیفیت کیسی ہے، کیونکہ میں جب ایم این اے بن گیا، بلکہ اس کے بعد بھی جو ہمارے دوست وزیر شدید بنتے ہیں تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ ایک بات کیا کریں، میرے ساتھی باچا صاحب کو معلوم، وکیل صاحب کو معلوم ہے، گرفسر خان جو آپ کے اسپتال کے چیف آفیسر ہیں اس کو معلوم ہے، یہ میرے ساتھ ہوتے تھے. تو میں یہ وزیر صاحبان یا ایم این اے ایم پی اے صاحبان جو بھی ذمہ دار بنتا ہے ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم جب یہ ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں تو عقل کل بن جاتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ پولیس کو میں پہچانتا ہوں، انتظامیہ کو میں پہچانتا ہوں، جسٹس کو میں پہچانتا ہوں، عدل کو میں پہچانتا ہوں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو میں پہچانتے ہیں، میں ایسا عقل کل ہوں کہ کوئی چیز میرے حالان کہ ہم جانتے کچھ بھی نہیں ہیں، ویسے صرف دعویٰ ہوتا ہے، وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ اوور سیلف، جو ہمارا لیول ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، صحیح. تو جا کے کئی ایس پی صاحب پہ طبقہ مار دیتے ہیں، اور وہاں تو ایک چیز ہے تاریخ استحقاق کہ ایس پی صاحب نے اگر کوئی احترام نہیں دیا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہو گیا، وہاں استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. تو پھر سمننگ ہو جاتی ہے کہ بھائی آئے آپ نے، میں نے صاحب کے استحقاق کو مجروح کر دیا ہے، ڈی سی صاحب نے کم حق کو احترام، استحقاق مجروح ہو گیا. مطلب میں نے کہا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ اچھی بات، یعنی آپ ایم این اے ہیں لیکن انسان رہیں، آپ ایم پی ہیں لیکن انسان رہیں، آپ وزیر صاحب ہیں لیکن انسان رہیں. کل کل آپ نہیں ہوں گے، نہ ایم این اے ہوں گے، نہ ایم پی ہوں گے، نہ وزیر صاحب ہوں گے. میں نے کہا دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں. کبھی کبھار مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے وہ اس ٹینور میں کافی سارے کام کیے، کس طرح؟ میں نے کہا میں نے نہیں کیے، اصل میں یہ کام آسان کروا دیے اسٹیبلشمنٹ نے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے کیسے آسان کروا دیا؟ میں نے کہا کہ کبھی میں اطلاع دیے بغیر ایس ایچ او کے کمرے میں بھی نہیں گیا. ایک میں نے کہا استحقاق ہوتا ہے جائیں جس آفیسر کے پاس، میں نے کہا میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیونکہ ٹھیک ہے استحقاق کا اپنا ایک مسئلہ ہے، لا کا اپنا ایک مسئلہ ہے، روٹس کا اپنا ایک مسئلہ ہے، لیکن انسانیت اور انسانی ضابطے کچھ دوسری چیز ہے. تو میں بیٹھا رہتا کہ ایس ایچ او صاحب جب فارغ ہو جائیں تو آپ اس کو اطلاع دے دیں ورنہ میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا، ڈی سی صاحب جب فارغ ہو جائے تو اس کو اطلاع دے دے ورنہ میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا اگر اب وہ مصروف ہے. میں نے کہا ہر انسان کو آپ احترام دے دیں وہ آپ کا ہمدرد بن جائے گا، وہ آپ کے مشکل کو آسان کر دے گا. تو میں نے کہا میں جب بھی کسی کام کے لیے چاہے مجھے اس کام کا خود پتہ ہوتا بھی میں متعلقہ آفیسر سے کہہ دیتا کہ سر میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں، بھائی میں تو مسجد کا ایک طالب علم ہوں بس، وہ پڑھتا پڑھاتا ہوں اور کچھ کام آتا نہیں، ورنہ وہ کام کر جاتا ہے لیکن پڑھنے پڑھانے کے علاوہ اور کچھ کام آتا نہیں. تو میں نے کہا میں اس سے کہہ رہا تھا کہ سر یہ تو آپ کا فیلڈ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دانشوروں سے، فیلڈ کے ماہرین سے پوچھا کریں. اللہ حکم دے دیتا ہے کہ فیلڈ کے ماہرین سے پوچھا کریں اگر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا ایک انسان کو آپ اتنا احترام دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ایم این اے صاحب ہیں، صحیح، یہ تو چیئرمین صاحب ہیں، یہ تو فلاں صاحب اور فلاں صاحب ہے، بڑا محترم بندہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کام ایم این اے صاحب میں خود کر دوں گا، جب فائل تیار ہو جائے میں آپ کے سامنے پٹف کر دوں گا. تو قابل احترام بھائیو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بطور نائب خدا کا، خدا کے نائب کے ہم ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو قرآن آیت میں نے پڑھی کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہر ایک بندہ وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے, وہ اپنی جگہ پہ اہم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیتمنین اقوام یوم القیامہ لو ان نواسیہم معلقۃ بالسریا او مجلجلۃ بالسریا ولم یلو عملا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب محاسبہ شروع ہوگا تو بہت سارے ذمہ دار جو حکمران تھے, بہت سارے ذمہ دار جو افیسر تھے, وہ قیامت کے دن یہ آس رکھیں گے کہ کاش ہمیں یہ ذمہ داری نہ ملتی, ہمیں عمر بر سریا مارس سے یہاں ناسیا اور فور ہیڈ سے لٹکا کے ہمیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکایا گیا ہوتا, لیکن ہم یہ ذمہ داری رہتے, کیونکہ آج کے دن چھوڑا ہوا بڑا مشکل ہے. تو میرے محترم بھائیو, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے جنت بہت آسانی سے, میں تو آپ کو ایک مین مارجن بھی دے دیتا ہوں, صحیح کنسیشن بھی دے دیتا ہوں کہ جب آپ کسی ضروری کام پہ جاتے ہیں صحیح, تو اپنے فرض نماز کو بھی بہت مختصر ہی پڑھیں, اگر قضا ہونے کا احتمال ہے وہ بھی بہت مختصر پڑھیں, اللہ اکبر سبحانک اللہ میں چھوڑ دیں, وہ میں نے آپ کو معاف کر دیا, بس آپ شروع کریں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی چھوڑ دیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ اکبر, یہ ایک آیت کافی ہے. حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ثم نظر, یہ قرات کافی ہے. کیا کافی؟ ثم نظر, سورہ المدثر کی آیت ہے, دو کلمات ہیں, ثم نظر, بس آپ کی قرات ہو گئی فرض کی. اللہ اکبر نہیں ضرورت, تین بار آپ پڑھیں سبحان ربی العظیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العلا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی العلا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ برش, کیونکہ آپ کی وہ ذمہ داری یہ اس سے زیادہ اہم ہے. وہاں پہ کسی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, وہاں پہ کسی قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کسی گروپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, رعیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو آپ کے لیے وہ عبادت سب سے زیادہ اہم ہے. فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ کیا کریں تو اللہ کی تائید آپ کے شامل حال ہوگی, لیکن ہر فیلڈ کے بندے کی اپنی ذمہ داری اہم ہوتی ہے فرائض اور واجبات کے بعد, جس کے لیے وہ سنت موقع چھوڑ سکتا ہے کہ سنت موقع چھوڑو, اس فریض منصبی کی جانب دوڑو, کیونکہ یطفا الضرر العام بالضرر الاخص ويدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف. لیگل میگزم ہے, میں نے ایک کتاب لکھی لیگل میگزم پر القواعد الفقہیہ, جس طرح لا کے لیگل میگزم ہوتے ہیں شریعہ کے ہوتے ہیں القواعد الفقہیہ, تو اس پر ایک کتاب لکھی عربی میں, یدفع الضرر العام بالضرر الاخص, کہ جب دو برائیاں, ایک تکلیف یہ ہے کہ جس سے دس آدمی مرتے ہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک آدمی کے مرنے کا احتمال ہے, تو شریعت کہتا ہے اس دس کو بچاؤں, یہ آدمی اگر ایک مرے تو اللہ کریم معاف کر دے گا آپ کو. بات ذہن میں آ گئی, اگر امکان ہے تو اس کو بھی بچاؤ, لیکن ایک کے بجائے دس کو بچانا یہ بہت ذمہ داری, یہ سب سے اہم ذمہ داری. یطفا الضرر العام بالضرر الاخص, آپ نے تو وہ کتاب یاد کی, ابھی یاد کر رہے ہیں, یدفع الضرر الاغم بالضرر الاخف. اس کا یہ معنی نہیں کہ بس ایک کو دلام سے مارو دس کو بچاؤ, نہیں, میں نے کہا کہ جب آپ ایسے معاملہ ایسے چیز میں پہنچ جائے کہ وہاں پہ زیادہ ضرر کا پہنچتا ہے, اس کا دفاع پہلے کرو, اس کا دفاع, اس کو پہلے بچاؤ, پھر بعد میں اگر جی بچتا ہے تو اس کو بھی بچاؤ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو قابل احترام بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, اور اگر ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نہ نبھائی جائیں تو جو حدیث میں نے پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن وہ کڑتا رہے گا, کاش میں ایس پی صاحب نہ ہوتا, کاش میں آئی جی صاحب نہ ہوتا, کاش میں ڈی سی صاحب نہ ہوتا, کاش میں کمشنر صاحب نہ ہوتا, کاش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے, فرمایا ایک بار کہ لو مات قلب علی شط الفرات لجوع لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ, کہ میرے ذمے وہ تو 2.2 ملین سکوئر مائلز کا علاقہ ہے, ہر ایک بندی کی ذمہ داری میری اوپر ہے. روایت میں آتا عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا رات کے وقت, حضرت عمر کے ساتھ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ایک قافلہ گزر رہا تھا اور مدینے کے باہر صحرا میں انہوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے, وہ تکے ماندے ہوں گے, وہ سوتے ہوں گے, کہیں ان کا کوئی اونٹ نہ بدک کے کہیں گم ہو جائے, ان کا کوئی گدا بدک کے کہیں گم نہ ہو جائے, یا کوئی ان کے مال و متاع کو تکلیف نہ پہنچائے. اس نے کہا حضرت آپ کیا نہ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آج ہم دونوں ساری رات ان کے ارد گرد چکر لگا کے ان کی حفاظت کریں گے. یہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے. کتنے علاقے کے تھے؟ 2.2 million اسکوئر مائلز, آلموسٹ 1/4 اور 1/4 آف دا پریزنٹ ورلڈ. آج کے گلوب کا آلموسٹ ایک چوتھائی حصہ اس کے حکمران تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم دونوں گئے تو حضرت عمر ایک جانب سے آتے, میں دوسری جانب سے آتا, پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے, پھر اٹھ جاتے. ساری رات ہم نے اس طرح گزاری. البتہ رات کے وقت ایک ٹینٹ سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے انہیں کہہ دیا کہ بھائی اس بچے کو کوئی کھانا پینا دے دو تاکہ یہ خاموش ہو جائے, یعنی یہ بھی تکلیف میں ہے اور باقی لوگ بھی اس کی وجہ سے سو نہیں سکتے. ماں نے کوشش کی, پھر بعد ازاں پھر اس کے رونے کی آواز آئی. تیسری بار جب آئی تو حضرت عمر نے جا کے ذرا ڈانٹ پہ آئی کہ آپ کیسی ماں ہے جو آپ کی یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے. اس نے کہا تو کیا کروں؟ حضرت عمر کا قانون یہ ہے کہ بچہ جب تک دودھ پیتا رہے تو اس کو ویلفیئر نہیں ملے گا. بچہ جب تک دودھ پیتا رہے اس کو ویلفیئر نہیں, اور ویلفیئر جو گورنمنٹ سپورٹ ہوتا ہے کہ اس کو ویلفیئر نہیں ملے گا. اور ویلفیئر سسٹم کے حوالے سے محکمہ پولیس کی ابتدا حضرت عمر نے, ویلفیئر سسٹم جو آج مغرب میں امپلیمنٹڈ ہے اور انٹروڈیوس ہے, یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے حکمران کہ بے روزگار کے لیے الاؤنس, بچے کے لیے الاؤنس, بیوہ کے لیے الاؤنس, بوڑھے کے لیے الاؤنس, معذور کے لیے الاؤنس, جس کو ویلفیئر سسٹم کہتی ہیں. کس نے سب سے پہلے متعارف کیا؟ وہ اسکینڈینیوین کنٹریز جتنے سارے ہیں آج تک, حالانکہ غیر مسلم ہیں, کرسچینز ہیں موسٹلی, آج تک ان کے ویلفیئر سسٹم کو وہ اپنے قانون میں بھی عمر لاس کا نام لیتے ہیں, کہ اکارڈنگ ٹو عمر لاس, عمر کے قانون کے مطابق. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون نے کہہ دیا کہ کیا کروں, اس بچے کو ویلفیئر نہیں مل رہا اور ہم ضرورت تکتے ہیں کہ اس کو یہ ویلفیئر ملے, لیکن شرط یہ ہے کہ بچہ وہ دودھ سے چھڑایا گیا ہو. تو میں اس کو دودھ سے چھڑاتا ہوں اور یہ دودھ کے لیے چھڑتا ہے تو اس لیے روتا رہتا ہے, اس لیے روتا. حضرت عمر نے اس سے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کچھ کم 2 سال. اس نے کہا کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ, کہ قرآن کا حکم ہے کہ 2 سال تک تو لازماً دودھ پیا پلایا جائے, 2 سال تک. تو آپ اس ویلفیئر کے لیے اس کو ٹائم سے پہلے چھڑوانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل یہی بات ہے. حضرت عمر نے عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ اللہ کریم عمر کی بخشش فرمائے, کہ عمر کی وجہ سے کتنے بچے کڑتے رہتے ہیں رات کے وقت, اور کتنی مائیں اس تگدو میں لگی رہتی ہیں کہ ویلفیئر سسٹم. تو حکم دے دیا کہ جس دن بچے کی پیدائش ہو اس دن سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے. تو قابل احترام, کیونکہ حضرت عمر کو احساس تھا کہ قیامت کے دن ذمہ داری کے حوالے سے میری پوچھ گچھ نسبتاً زیادہ سخت ہوگی. تو قابل احترام بھائیو, میں آپ سے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے لیے اسی نوکری میں جنت کما سکتے ہیں, جنت کما سکتے ہیں. جو کچھ بھی آپ کو حکومت دے دیتی ہے اس پہ قناعت کیا کرو, اس پہ حرام سے بچا کرو. میں نے اس دن بطور چیلنج, یعنی ایک ایز اے چیلنج میں نے کہہ دیا کہ مولوی صاحبان 2 کام کریں اور عوام 2 کام کریں, تو قیامت کے دن میں نبی پاک کے قدموں میں پڑھ کے گڑگڑاتا رہوں گا کہ ان کی سفارش کروانی ہے, ان کو بخشوانا ہے اللہ سے. میں نے کہا کہ مولوی صاحبان نمبر 1 وہ تکبر کے اسٹیلے سے نیچے آ کر خاک پہ بیٹھ جائیں اور تواضع اختیار کریں, عاجزی اختیار کریں. اور میں نے کہا نمبر 2 کہ مولوی صاحبان حرص کو کنٹرول کریں. مجھے یعنی شرم آتی ہے جب جی کہہ دوں کہ مولوی, میں نے کہا کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم یہ وہ کوالٹی ہے جو انسان کی جبلت شریرہ کی اصلاح کر جائے. تو اب جبلت شریرہ, حرص, اس کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ گریڈ تو انسان کی فطرت میں ہوتی ہے. حسد اور جیلسی, کسی مدرسے میں کورس کرنا پڑتا ہے؟ ذرا زور سے جھوٹ بولنے کی کوئی کتاب ہے کہ یہ کتاب پڑھو گے تو آپ پھر بڑے ایکسپرٹ ہوں گے جھوٹ بولنے میں؟ یہ تو سارے جبلت شریرہ ہیں جو اللہ کریم نے ہمارے خمیر میں ڈالے ہیں ابتلاء اور ٹیسٹ کے لیے. اگر آپ کے علم نے اس جبلت شریرہ کو کنورٹ کر کے صحیح نہیں کروایا آپ ایک جاہل ہیں. چاہے آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے, آپ متخصص ہیں, آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ شیخ التفسیر ہیں. تو میں نے کہا کہ نمبر ایک توازو, اور نمبر دو حرص کو کنٹرول کر دو. اور میں نے کہا کہ عوام دو کام کریں, فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ کرے اور حرام سے بچا رہے. بس وہاں پہ مولوی جنتی, یہاں پہ یہ عام مسلمان جنتی. تو ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ بظاہر تو فارمولہ بڑا آسان ہے لیکن عملاً بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ کریم اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے, اللہ کریم اس کو ہمارے لیے آسان. اور یہ کیسے آسان بنے گا؟ خدا خوفی سے. اور اللہ کریم بار بار جو کہتے ہیں اتق اللہ میں جو حدیث کا حوالہ دے رہا تھا, حدیث قدسی کا, کہ اللہ کریم فرماتے کہ ابن آدم تمہیں شرم نہیں آتی کہ میری طرف سے تو مہربانیاں اترتی رہتی ہیں اور آپ کی طرف سے صرف گناہ چڑھتے رہتے ہیں. یہاں سے میں مہربانی بھجوا دیتا ہوں تو آپ کی طرف سے ایک اور گناہ اوپر چڑھاتا ہے, یہاں سے میں مہربانی بھجوا دیتا ہوں تو ایک اور گناہ آپ اوپر چڑھ. اور پھر کہا کہ ابن آدم آپ لوگوں سے تو شرم کھاتے ہیں لیکن ایک ذات جس سے آپ شرم نہیں کھاتے وہ میں. یعنی بہت سارے کام ہم نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ شرم کرنا ہے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن اللہ تو دن رات دیکھ رہا ہے کہ ہم اس سے بھی شرم کھاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. قرآن کریم نے فرمایا استخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اللہ کریم یہ قرآن برکتوں کی کتاب نہیں ہے. ہم نے مسلمانوں نے بدقسمتی سے اس کو صرف برکتوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے کہ بنگلہ بنا دیا ہے ختم کے لیے آئیں, صحیح, باپ مر گیا ہے بخشش کے لیے اس کو پڑھیں, دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے برکت کے لیے دیا کریں, یہ سورس آف لا ہے. اور سر عبد الرحیم نے اپنی کتاب اسلامک جورسپروڈنس, کیا کتاب لکھی ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس. تو اسلامک جورسپروڈنس کی پریفیس میں عبد الرحیم کو دیکھیں تو عبد الرحیم نے لکھا ہے کہ قرآن از ناٹ اے کوڈیفائڈ لا بٹ دس از اے سورس آف لا. کہ قرآن یہ کوڈیفائڈ قانون نہیں, کوئی پی پی سی توڑی ہے یا سی آر پی سی یا سی پی سی توڑی ہے, یہ کوڈیفائڈ لا نہیں, یہ سورس ہے قانون کا ماخذ ہے, یہاں سے قوانین نکالے جاتے ہیں. مجدین نے, امام ابو حنیفہ نے, امام شافی نے, احمد بن حنبل, امام مالک, سفیان ثوری, ابن عیینہ, قاضی ابن ابی لیلہ, وکیل الجراح, لیث ابن سعد, ان سارے مجتہدین نے یہاں سے قوانین نکالے ہیں اور ہم کو ایک منضبط قانون دے دیا ہے کہ یہ لے لیں, یہ ہے آپ کے لیے لائحہ جس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کا آخرت بھی بنے گا. اور قرآن کے حوالے سے اللہ کریم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن, آخری بات, ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان فطرتاً جب وہ کسی دین پہ عقیدہ رکھ کے تو وہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی بنے اور میرا آخرت بھی بنے. کوئی ایسا بے وقوف تو نہیں ہوگا کہ دنیا تباہ ہو جائے لیکن آخرت بنے, اور ایسا بے وقوف بھی نہیں ہوگا کہ آخرت آباد رہے دنیا تباہ و برباد ہو جائے. پھر ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. خداوندہ مجھے یہاں بھی خیر دے دے اور وہاں بھی خیر دے دے. ہم تو دونوں جہان کی خیر مانگتے ہیں کہ خداوندہ دنیا میں بھی خیر دے دے اور آخرت میں بھی خیر دے دے. اس کو اجمع الدعا کہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہر انسان وہ فطرتاً چاہتا ہے کہ دونوں جہان کی آبادی مجھے نہ. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر وہ آپ واقعی دونوں جہان کی آبادی چاہتے تو میرے ساتھ تعلق رکھا کرو. اور کون سا تعلق؟ عمل والا تعلق. کون سا تعلق؟ عمل والا تعلق. تو یہ آپ کو دنیا میں سدائے گا, صحیح راستے پر چلائے گا. اور جب آپ دنیا میں صحیح راستے پہ چلتے رہیں تو آخرت میں کوئی وبال آپ پہ پڑے ہی نہیں. بابا عبد الرحمن نے فرمایا چ امانت بدل احد بمیس کی پروتی چ سوک اسی امانت بدا دنیا. دیر بہترین شعر ہے, چ امانت بدل احد بمیس کی پروتی کہ سوک اسی امانت بدا. آپ اپنے بدن میں, آپ اپنے قول و عمل میں, آپ اپنے کردار میں خیانت کا ارتکاب نہ کیا کریں, زمین آپ کے باڑی میں خیانت کبھی نہیں کرے گی. چ امانت بدل احد بمیس کی پروتی سوک چ اسی امانت بدا دنیا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے دے. میں ایک بار پھر تہ دل سے آپ لوگوں کا ممنون اور مشکور ہوں. مجھے بھی آپ جیسے سمجھدار اور دانشور قسم کے لوگوں کے جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. اللہ کریم میرا یہ بیان جو کچھ بھی میں نے کہا اور آپ کا یہ سننا جو کچھ بھی آپ نے سننا اس کو اس کی جو صحیح باتیں تھیں اللہ قبول فرمائے. آمین. اور اگر کوئی زبانی لغزش ہو چکی ہے تو اللہ کریم ہماری خطا کو معاف فرمائے، پروردگار عالم ہمیں لغزشوں سے محفوظ فرما، خداوندہ ہمیں دین دنیا کی سرخ روئے نصیب فرما، خداوندہ اس ملک کی حالت پہ رحم فرما، اس ملک کی حالت پہ رحم فرما، اس خطے کی حالت پہ رحم فرما۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے دین پر عمل کریں گے اس کو میں دو چیزوں سے محفوظ رکھوں گا، ایک بھوک سے اور دوسرا خوف سے، اور ہم دونوں میں گرے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ کے قانون کو نہیں فالو کر رہے ہیں، آپ کے دین کو نہیں فالو کر رہے، ورنہ آپ کے قرآن نے تو کہہ دیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو لوگ بدک جاتے ہیں میرے نظام سے، جو لوگ بدک جاتے ہیں میرے دین سے، تو میں ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہوں۔ تو یہ ہمیں جو بھوک اور خوف کا لباس اللہ نے پہنایا ہے اس وجہ سے کہ ہم دین کو پامال کر رہے ہیں، تو خداوندہ ہمیں واپس دین کے راستے پر لگا، ہمیں واپس دین کے راستے پر لگا، ہمیں واپس دین کے راستے پر لگا۔ اور محکمہ پولیس، جس طرح میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ہاتھ پیر ہیں اس قوم کے، اللہ کریم ان ہاتھ پیر کو مضبوط بنا دے اور ان کو صحیح انداز سے دفاعی ہاتھ پیر بنا دے، صحیح انداز۔ اور جس توقع کے ساتھ حضرت عمر نے اس ڈپارٹمنٹ کی ایجاد کی تھی، خداوندہ یہ ہماری محکمہ پولیس اسی توقع پہ پورے پورے اترنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم آپ کو، اور خصوصاً آپ نے جو خوبصورت مسجد بنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اور ایک حدیث میں من بنا للہ مسجدا ولو کسکت حقتات، اور حقتات چڑیا کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد میں اگر کسی نے حصہ ڈالا اتنا جتنا کہ چڑیا کا گھونسلہ بن سکتا ہے، اور وہ گھونسلہ میرے خیال میں 2-3 پیسوں کا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خس ہے اور اس پہ تھوڑی سی مٹی وہ لگا رہتے ہیں، چڑیا کا گھونسلہ۔ تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے مسجد میں اتنا سا حصہ بھی ڈال دیا، بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس میں خیر کا کلمہ کہا ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے اس کے کسی اینٹ کو محفوظ کیا ہوگا، تو اللہ کریم کما حق ہو اجر آپ سب کو دے دیں، ڈپارٹمنٹ کو دے دے، ان سارے نوجوانوں کو دے دے، ان سارے آفیسرز کو دے دے۔ اللہ کریم آپ کے مال حال اور عیال میں خیر و برکت ڈال دے، اللہ کریم آپ کو فتن و آفات و بلیار سے محفوظ معمون فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی وصحبہ۔